Vasile! Ori ești popa, ori vlădică, Vasile, ori văsalică. Popa, mântori, unde ești? Păi să trăiești, că trăbuiești, măi, Vasile, mă! Pune ce-ai mai bun pe masă, să petrecem la olaltă, că ai să mare n-an odată. Vasile! Ori ești popă, ori vlădică, Vasile, ori văsălică. Popă, mântori, unde ești? Păi să trăiești, că trăbuiești, mai Vasile. Vasile! Ori ești popă, ori vlădică, Vasile, ori văsălică. Popă, mântori, unde ești? Păi să trăiești, că trăbuiești, măi, Vasile, mă! Și de unul la faptile bune, Vasile! Ori ești popă, ori vlădică, Vasile, ori văsălică. Popă, mântori, unde ești? Păi să trăiești, că trăbuiești, măi, Vasile, măi! Ori ești popă, ori vlădică, Vasile, ori văsălică. Popă, mântori, unde ești? Păi să trăiești, că trăbuiești.